میشه اقم هنی ارد افتا سر بزن با چراغ کم میکم اما بیارم در بزن مچیشم میروشنم هر شبی آچی پا بری دره دره در لش یارم نیمه سختم پر بزن تا زمانی نیفه جانی ها سر سینم نره تا زمانی نیفه جانی ها سر سینم نره شراغ هانمونه دیرده خوشحالیم بیا هم نشینه وقت دلتنگی بی حالیم بیا مرتد من اگه وطری دست برار روزشم تا دوتا ما چی دوتا لیوه ورگالیم بیا ای رفیقه صاف ساده این آینم نره ای رفیقه صاف ساده این آینم نره حسنی حسنم رسواییم و قلب رسوام بسا تا زمانی نیفه جانی ها سر سینم نره تا زمانی